ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับเขาเรียกตำบลหัวทุ่งมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่บ้านนี้ไม่มีใครนอกจากลำไยลำไยนี่เป็นเด็กสาวอายุสัก 17-18 ปีอยู่กับยายพ่อแม่ไปค้าขายอยู่กรุงเทพกลับมาเดือนละครั้งยายแก่แล้วแต่ก็ไม่หลงไม่ลืมความจำยังดีเสียแต่ตามองไม่ค่อยเห็นไม่ชัดต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นหูก็ออกจะตึงไปหน่อยแต่ก็ไม่มากมายที่สำคัญก็คือขาแก่เท่านั้นแกเดินไม่ได้มาร่วม5ปีแล้วแกลื่นล้มก้นกระแทกแล้วก็กระดูกมันเป็นอะไรสักอย่างก็ทำให้ยายแก้วนี่ลุกเดินไม่ได้ลงจากเรือนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่บนบ้านไปทางไหนก็ถัดเอาไปแต่บางทียายก็ลุกขึ้นมาเกาะข้างขวาพาตัวไปได้แต่ก็ไม่ไกลนักวันนั้นลำไยกำลังแกงส้มยกหม้อแกงลงจากเตาดับฐานที่แดงโร่เสร็จแล้วก็รีบออกไปดูยายเพราะว่าได้ยินเสียงแกพูดแกพูดเสียงบอกว่าไม่ไปอ่ะพ่อคุณไม่ไปหรอกยังไม่ไปใครก็ไม่รู้มาชวนแกไปไหนทำไมไม่ได้ยินเสียงใครคนที่มาหาลำไยก็ออกจากครัวมองไปยังห้องตอนนั้นเช้าตรู่สลัวสลัวมองไม่เห็นใครคนอื่นนอกจากยายโผล่ออกมาจากมุ้งยายยายคุยกับใครอ่ะนางลำไยมานี่หน่อยใครก็ไม่รู้จะมาพายายไปไหนยายไม่เห็นมีใครสักคนอ้าวมันไปซะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะไม่เห็นมีใครสักคนเดียวในยายเห็นแต่ยายนั่งอยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวที่ไหนยายออกมาจากมุ้งแล้วก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งมันไม่ใช่คนบ้านเราตัวสูงใหญ่ดำเนี่ยแถมเสื้อก็ไม่ใส่มันจะมาพายายไปจะพาไปไหนไม่รู้ยายไม่ยอมไปกับมันสงสัยยายฝันไปมั้งฝันอะไรกันล่ะตื่นตาแจ๋วอยู่เนี่ยไอ้คนนั้นมันมาฉุดแขนจะเอาไปให้ได้นี่มันคงลงเรือนไปแล้วมั้งใครก็ไม่รู้ไม่มีหรอกยายไม่มีใครเดินไปเลยฉันออกมาจากครัวถ้าเดินไปลงบันไดฉันก็ต้องเห็นดิแปลกจริงนะมันไปทางไหนนี่มันลงทางหน้าต่างหรือเปล่ามันยังไงกันนี่ฮะยายได้ยินมันบอกว่าถึงเวลาของยายแล้วมันว่างั้นถึงเวลาของยายเขาพูดอย่างนี้เหรอถึงเวลาหมายความว่ายังไงยายยายมองหน้าลำไยหลานในไส้เห็นไม่ค่อยชัดอยู่ไกลหน่อยแต่ไอ้คนเมื่อตะกี้มาอยู่ใกล้ๆเกือบชิดเนี่ยเห็นมันเห็นหน้าตามันถนัดเห็นเนื้อตัวของมันได้กลิ่นมันซะด้วยซ้ำกลิ่นมันชอบคนไม่รู้กลิ่นอะไรถึงเวลาที่มันพูดนี่หมายถึงยายคิดว่ามันจะพูดเหมือนกับเป็นพวกโน้นพวกโน้นพวกไหนยายพวกที่มาเอาวิญญาณคนไปสิลำไยนี่หนาวสะท้านด้วยความกลัวเหลียวมองทั่วบ้านเลยยายพูดแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยอุ้ยยายอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันกลัวไม่ใช่แต่เองที่กลัวนะยายก็กลัวเหมือนกันนี่วันนั้นทั้งวันยายกินข้าวไม่อร่อยเลยถึงจะมีแกงมะละกอของชอบแต่ว่ายายคอจะหูแว่วได้ยินคนมาเรียกก็ทำให้ลำไยไม่เป็นทำอันทำอะไรนะพลอยหวาดผวาไปด้วยมีคนมาเรียกยายอีกแล้วลำไยเอ้ยเองได้ยินนะเปล่าลำไยก็สายหน้าไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยยายมีคนมาเรียกตะกี้เนี่ยจะให้ยายไปหาเสียงเหมือนไอ้คนเมื่อเช้าเนี่ยมันคงจะมารับยายแต่ยายยังไม่อยากไปยายอยากอยู่นานๆอุ้ยยายไม่เป็นไรหรอกนะมันเรียกอีกแล้วได้ยินไหมไม่นะไปอย่ามาเรียกไปที่อื่นไปที่อื่นก่อนเถอะประคุณยายยังไม่ไปหรอกยายโบกมือไปโบกมือมาทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกๆยายก็มองเห็นว่ามีคนมาแต่ลำไยไม่เห็นใครสักคนก็นั่นมันหมาแล้วนั่นไงมายืนอยู่ที่ข้างรั้วไม่ไปหรอกปอคุณไม่ไปฉันยังไม่ไปไม่ต้องมาขวักมือเรียกหรอกไม่เห็นมีใครสักคนนะยายลำไยพยายามบอกให้ยายรู้แต่ยายก็นั่งสายหน้าโบกมือมองไปทางรั้วบ้านนะลำไยก็เขย่าตัวยายยายก็ไม่ยอมหยุดพูดกลัวแล้วพ่อคุณเอ้ยไปเถอะไม่ไปให้ยายอยู่ก่อนเสียงเอะอะที่บ้านก็ทำให้เพื่อนบ้านสงสัยก็พากันมาถามไทย ลำไยก็บอกไปทุกคนก็มองหน้ากันยังหวาดหวาดเสร็จแล้วก็มองหน้ายายจุดธูปให้ยายบอกเล่าเขาเสียสินางหนูเอ้ยป้ารุ่งนะเป็นคนแนะนำลำไยก็รีบไปจุดธูปมาให้ยายยายก็ยกมือไหว้ควันธูปส่งกลิ่นทำให้หน้ากลัวมากขึ้นตกค่ำยายรู้สึกไม่สบายก็บอกกับลำไยว่าจะนอนแล้วไม่กินข้าวเย็นนะไม่หิวเลยว่าอย่างนั้นกินสักคำสองคำที่ยายไม่กินนางหนูยายอยากนอนลำไยคลำตัวยายร้อนจี๋เลยก็หายาลดไข้ให้ยายกินแกกินแล้วก็เข้ามุ้งนอนลำไยก็รีบกินข้าวล้างชามแล้วนอนแต่หัวค่ำเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวมุดมุ้งเข้าไปนอนกับยายยายยังไม่หลับเสียงยายพึมพำพึมพำสงสัยยายจะไม่รอดซะแล้วล่ะลำไยเอ้ยเอ็งต้องดูแลตัวเองให้ดีนะยายอย่ากลัวไปเลยยายไม่เป็นอะไรหรอกแต่ในใจน่ะวิตกจนบอกไม่ถูกสังหรณ์ว่ายายจะต้องตายเสร็จแล้วจิ้งจกมาร้องทักจุ๊จุ๊จุ๊อยู่บ่อยๆเพราะคิดอย่างนี้มันร้องทีเดียวเป็นลางไม่ดีเลยก็ทำให้หวั่นใจไปกันใหญ่ยายยายนอนเถอะนะแล้วถ้ายายนอนไม่ตื่นแล้วนี่จะทำยังไงกันเนี่ยไม่เอานะยายอย่าพูดอย่างนี้สิลำยายนอนนิ่งยายก็นอนเงียบคอยฟังเสียงยายหายใจหรือเปล่ายายยังหายใจแต่เสียงหนึ่งที่ดังอยู่หน้าบันไดก็ทำให้ลำยายไม่สบายใจเสียงเหมือนใครคนหนึ่งเอาไม้มาเคาะที่บันไดกุกกุกใครมาเคาะบ้านนี้ไม่มีหมาไม่ใช่หมาแน่เสียงนี้ต้องเป็นอย่างอื่นนอนนิ่งฟังไม่ส่งเสียงอะไรแล้วอยู่ๆก็มีเสียงนกแสกร้องขึ้นมาสองครั้งแล้วก็เงียบไปยายสะดุ้งเฮือกเสร็จแล้วก็เงียบยายคงจะตกใจเสียงที่บาดแก้วหูสองครั้งนั้นเสียงเคาะก็เงียบไปแล้วลำไยก็ถอนให้ใจเบาๆสวดมนต์ยายเคยสอนให้สวดอิติปิโสปะควาลำไยก็สวดเรื่อยไปจนกระทั่งม้อยหลับไปเองกลางดึกในเสียงยายไม่เอาไม่ไปแล้วพ่อคุณไม่ไปไม่ไปเสียงปลุกลำไยลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างยายหลับตามือทั้งสองโบกไปโบกมาเอามือจับตัวยายยายตัวร้อนจี๋เลยยายเป็นไข้จนเพ้อนั่นเองก็เลยปลุกยายให้กินยายายตื่นขึ้นมารับยาไปกินกับน้ำที่ลำยายตักมาให้เสร็จแล้วยายก็นอนลงไปมันมาจริงๆลำยายเอ้ยมันมามันจะเอายายไปให้ได้เมื่อตะกี้นี่มันมาฉุดยายในมุ้งเลยลำไยก็ขวาตามองไปทั่วไม่เห็นอะไรที่ยายพูดสักอย่างทีนี้ไม่ปิดไฟนอนแล้วเปิดมาสว่างอย่างนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโทรศัพท์ไปตามพ่อกับแม่กลับมานะเออดียายจะได้ไม่เป็นห่วงเองยายนอนหลับตานิ่งอยู่ลำไยก็เอนตัวลงนอนก็คิดเรื่องยายอยู่นั้นยังไม่หลับเพราะไม่เคยเปิดไฟนอนแล้วแสงไฟมันแยงตาหลับยากแต่หลังจากนั้นไม่นานลำไยก็ม้อยหลับไปรู้สึกตัวตื่นอีกทีหล่อนรู้สึกว่าในมุ้งมีใครคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยก็ลืมตาตื่นมองในมุ้งก็ไม่เห็นมีใครแต่ว่านอกมุ้งนะมองเห็นคนร่างสูงใหญ่เป็นผู้ชายไม่สวมเสื้อจูงแขนยายพาลงเรือนไปลำไยก็ลุกขึ้นนั่งส่งเสียงเรียกยายยายแต่ยายไม่หันกลับมาแล้วยายไปไหนอ่ะยายไม่ได้ยินเดินไปที่หัวบันไดลงเรือนไปแล้วแต่ผู้ชายร่างสูงใหญ่คนนี้ก่อนลงเรือนเหลียวมามองลำไยตกตะลึงร่างนั้นสูงใหญ่ดำเมื่อมหน้าตาน่ากลัวเหมือนกับคนที่ยายบอกไม่ผิดหรอกลำไยร้องไม่ออกเขาพายายไปแล้วลำไยเหลียวกลับมามองที่ข้างๆก็เห็นร่างยายนอนอยู่อันนี้เองที่ทำให้ลำไยงงก็ยายลงเรือนไปแล้วแต่ยายมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือฝันไปก้มมองตัวเองก็ไม่ได้ฝันเอื้อมมือไปแตะแขนยายก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้เอามือรอที่จมูกยายไม่มีลมหายใจแล้วจับชีพจรก็ไม่เต้นยายยายลำยายร้องเรียกเขย่ายายอย่างรุนแรงปลุกให้แกตื่นแต่แกไม่ตื่นแล้วไม่รู้สึกรู้สาเลยแกตายแล้วลำยายร้องลั่นบ้านเลยยายตายแล้วยายตายแล้วเพื่อนบ้านได้ยินก็พากันมาดูจริงอย่างที่ลำไยร้องยายตายแล้วชาวบ้านมีความเห็นอกเห็นใจกันยังไม่สว่างก็พากันมาอยู่เป็นเพื่อนเช้าลำไยก็โทรศัพท์บอกพ่อแม่บอกยายตายแล้วพ่อแม่ก็รีบกลับมาเพื่อจัดงานศพอาบน้ำศพมันตอนเย็นก็เอาศพลงโลงศพของยายตั้งสวดที่บ้านเนี่ยพระสวดกันเต็มเพราะว่าครอบครัวนี่เป็นคนดีคนเห็นอกเห็นใจเยอะแม่ของลำไยคือนางทองย้อย นั่งหน้าเศร้าหรืออยู่ๆก็ต้องมาเสียแม่บังเกิดเกล้าไปอย่างไม่มีวันกลับมานางเล่าว่าคืนที่แม่ตายเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับฝันเห็นแม่ไปบอกว่าจะไปแล้วมีคนมารับเขาจะเอาตัวไปให้ได้ก็ไม่นึกว่าจะเป็นความจริงลำไยเล่าให้แม่ฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในช่วงก่อนยายตายแม่ก็บอกว่าเขาคงตั้งใจมารับยายไปจริงๆพระลงเรือนไปได้สักพักเดียวคนที่มาฟังสวดกำลังกินข้าวต้มกันอยู่ก็มีเสียงกุกักกุกักดังขึ้นในโรงก็พากันมองเป็นตาเดียวทีเดียวบางคนรีบลงเรือนบางคนเตรียมเพ่นนะมองกันเลือกหลักอย่างหวาดกลัวแต่ก็มีคนใจกล้าไปดูก็พบว่ายายของลำไยนะฟื้นขึ้นมาก็ดีใจกันใหญ่แกขอน้ำกินแกนอนบนเสือทุกคนก็ห้อมล้อมก็ถามนั่นถามนี่แกบอกว่าแกไปเห็นนรกมันน่ากลัวเหลือเกินแกกลับมาได้ครั้งนี้ก็จะเร่งทำบุญให้มากเพราะแกไม่อยากตกนรกยายกอดลำไยแน่นลำไยก็กอดยายแน่นเหมือนกันน้ำตาไหลพรากอาบแก้มขาวของหล่อนดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ยายฟื้นไม่เคยคิดว่ายายจะฟื้นขึ้นมาอีกนึกว่าจะต้องเสียยายตลอดไปแม่จะไม่ไปค้าขายที่กรุงเทพอีกแล้วล่ะจะอยู่กับยายแม่บอกอย่างนั้นลำไยก็ดีใจจะได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่แล้วก็แม่ยังพูดอีกว่าชีวิตของคนเราขวนขวายทำมาหากินกันไปก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่การที่ต้องอยู่ห่างลูกห่างแม่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่อบอุ่นพอยายรู้ว่าแม่ของลำไยจะไม่ไปค้าขายอีกแล้วก็ดีใจข้าน่ะเป็นห่วงลำไยมันมากนะเองไม่ไปค้าขายก็ดีแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไอ้เรื่องรวยเรื่องจนมันไม่สำคัญนะค้าขายแถวบ้านเราก็ได้ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแม่นางทองย้อยก็บอกแม่เสร็จแล้วก็มองหน้าผัวพ่อของลำไยก็ไปยักหน้าลำไยนอนหลับอย่างเป็นสุขบ้านมีทั้งพ่อทั้งแม่และยายอบอุ่นเหลือเกินเสร็จแล้วหล่อนก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะบันไดกุกกุกมันดังอีกแล้วคืนนั้นก็ดังแบบนี้ล่ะก็เขย่าร่างยายยายก็ตื่นขึ้นมาลำไยกระซิบบอกให้ยายรู้ยายก็พูดขึ้นมาในความมืดไม่ไปแล้วพ่อคุณไปมาแล้วไม่ใช่ฉันเป็นคนอื่นเอาไว้ถึงเวลาแล้วค่อยมาใหม่นะเสียงกุกกุกนั่นก็หายไปทันทีลำไยถอนหายใจอย่างโล่งอกในความมืดครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนี่เอง